أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. المبني، مبني يعني الاسم المبني. اسم bahsindeyiz. Kafiye kitabının müellif hazretleri ne yapmıştı? Üçe ayırmıştı. İsim, fiil, harf. Şimdi ismin mureb olanlarını gördük. Buraya kadar mureb isimlerini gördük. Bize murebi tarif etmişti. Demişti ki el mureb el mürekkebüllezî lem yüşbih mebniyel asli. Mebni asla benzemeyip terkipte yer almış, terkibin içinde amil kendisine tahakkuk edecek şekilde bulunmuş olan isimdir demişti. Buradan biz zaten mebniyi anladık. Mebniye asla benzeyen, mebniye asla münasip olan veya amil kendisine tahakkuk edecek şekilde terkipte yer almamış isim. O nedir? Mebnidir. Yani mureb'in tanımından mebninin tanımı aşağı yukarı çıkartılır. Çünkü diyor ki el mürekkebüllezî amil kendisine bulunacak şekilde terkip edilmiş, mürekkep olan isimdir. Demek mürekkep değil ise mureb değil. Ellezî lem yüşbih mebniyel aslı. Mebni aslı benzemeyen, benzerse mebnidir, mureb değildir. Mebni lügat manası itibariyle ismi meful bir kelime. Bena yebni binaen fevo benin ve zâke mebniyün. Mebni kılınmış, değişmez yani. Sonu değişikliğe uğramayan lafız demektir, isim demektir. Tabi naib ıstılahında ne demek? Naib ıstılahında az önce mureb'in tanımını yaptık. O tanımdan elde ettiğimiz tanım mebninin tanımı. Musannif de ona uygun tanım yapıyor. Diyor ki ma o isim ki nasebe. İsmun nasebe. Münasip olan, müşabi olan, benzeyen isimdir. Neye benzeyen, neye münasip olan isimdir? Mebniyel asli. Asıldan olan mebniye. Asıldan olan mebni nedir? Harf. Fi'li madi. Emir bi gayri lam. Evet. Asıldan olan mebniye. Yani fiile. Fi'li maziye. Harfe. Emru hazıra benzeyen isimler mebnidir. Şimdi diyor ki mesela efendim hâzâ mebnidir. İsmi işaret mebni. Neye benziyor? Mebni harfe münasiptir. Nasıl harfe münasiptir? Harf diyor nasıl ki medhule, mütealleka ihtiyacı var. İsmi işaretinde muşar-ı ileyhe ihtiyacı var. Harf ki mebnidir. Öyleyse ona münasip, ona müşabi olan, benzeyen ismi işaretleri nedir? Mebni. Heyhate mebni. Niye mebni? Bak diyor manası ne? Uzak oldu. Be'ude fiiline benziyor. Be'ude fiil mazi mebni değil mi? Resul da mebni. Efendim diyor ki teraki mebnidir. Niye mebni? Emir manası taşıyor. Ütrük. Ütrük mebni değil mi? Mebni. Ha, mebni aslında münasip oldu. Benzedi. Öyleyse o da. Şimdi bu tanım mebninin marifet mebniyi mutlak olarak yani mebniyi bilen kimseye fayda verir. Böyle bir tanım yapmak ancak mebninin ne olduğunu, mahiyetini bilen kimse için sayı olabilir. Niye? Mebniyi tarif ediyorsun, mebninin tanımının içine mebni geçiyor. Bana diyorsun ki mebni ne? Söyleyeyim mi sana? Söyle. Mebni asla münasip olan, ona benzeyendir. Mebni asıl ne? Ben onu bilmiyorum ki. Nasıl bir tanım şimdi? Bir tanım koydun ortaya ki o tanımın içerisinde mebni kendisi geçiyor. Peki kişi bu tanımın yani mebni olan ismin ne olduğunu bir kere mebninin mahiyetini bilmeden anlayamaz. Eğer ki mebninin mahiyetini bilmiyorsa, mebni neye deniyor? Mebni nedir? Onu bilmiyorsa bu tanım ona ne yapmaz? Hiçbir fayda Vermez. Çünkü tarifin, tanımın içerisinde mebni lafzının kendisi de ne yapıyor? Geçiyor. Bir kere tanımda geçen şeyler ne olacak? Yani muarrifte, yani tanımda bulunan şeyler bilinmiş olacak. Bileceğim ki ben onları. O senin yaptığın tanımı ne yapabileyim? Kavrayabileyim, anlayabileyim. Sen şimdi benim anlamam, kavramam için tarif yapıyorsun. Gene bilmediğim kelimeyle yapıyorsun. Bilmediğim şeyle yapıyorsun. Bilmediğim şeyle yaptığın tanımdan ben nasıl o muarrefi kavrayabileyim? Ben zaten muarrefi anlamaya çalışıyorum. Muarrefin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Sen bana bilmediğimi gene tekrarlıyorsun yani. Aynı şeyi bana söylüyorsun. Değil mi? Onun için Molla Cami Hazretleri diyor ki bu tarif sahih bir tarif olamaz. Ya ancak kime sahip bir tarif olur? Mebni'nin mahiyetini bilene. Mebni'nin mahiyetini. Halbuki aynı şeyi Muğrab'da da yapmıştı. Orada da demişti ki Muğrab nedir? Mebni asla benzemeyen mürekkep. Mebni asıl ne? Ya onu zaten bilirsine getiriyor. Yani Mebni aslı biliyorsun zaten. Harf, ilma değil mi? Ha, ona benzemeyen mürekkep. O nedir? Muğrab'dır. Benzeyen o da Mebni'dir. Şimdi meşhur tariften tabi ne yapmış? Burada ihtiraz ediyor. Muğrab'da da biliyorsunuz ihtiraz etmişti. Orada da aynı şey olmuştu. Haddizatında ulema nasıl tarif ediyorlar? Geneli. Muğrab nedir? Mahtelefe ahiruhu bihtilaf ile avamili lafzın ev takdire. Ma la yahtelefe ahiruhu bihtilaf ile avamili lafzın ev takdire. Muğrab nedir? Mahtelefe ahiruhu bihtilaf ile avamili lafzın ev takdire. Amillerin amelinin değişmesiyle ahiri lafzen veya takdiren değişen isme muğrab denir. Ma la yahtelifu ahiruhu bi ihtilafil avamili lafzen ev takdiren. Amillerin amelinin değişmesiyle ahiri lafzen veya takdiren değişmeyen, lafızda ve takdiren değişmeyip mahal olarak değişen isme de ne denir? Mebni isim denir. Bunu koyuyor. Fakat İbnül Hacib Hazretleri buna itiraz ediyor. O diyor hükmüdür. Muğrab olmanın bir neticesidir o. Mebni olmanın bir neticesidir. Muğrab olmanın neticesi ahırı değişir. Mebni olmanın neticesi ahırı değişmez. O ancak hükmüdür diyor. Kendisi değildir. Kendisinin tanımı terkip esas alınarak yapılmalı. Terkibe girip de mebni asla benzemeyen isimler ahirleri değişebilecek isimlerdir. Terkip içinde yer alıp da mebni asla benzeyen isimlerse bunlarsa efendim ahiri değişemeyecek olan isimlerdir diyor. İmam bir gibi ise daha farklı bir tanım koymuştu ortaya. Demişti ki muğrab nedir? Makana hareketuhu ve sükunuhu bi amilin. Harekesi sükunu amil tarafından olan isim muğrab'tir. Makane hareketuhu ve sükunuhu la bi amilin. Harekesi ve sükunu amil tarafında olmayan da o da mebnidir. Böyle tanım koymuştur ortaya. Evet, ma o isim ki nasibe münasip oldu. Yani şabihe benzedi, benzeşti. Mebniyel asli. Bu izafet, izafet beyaniyedir. Yani mebniye, mebniye münasip olur. Minel asli, asıldan olan mebniye. Asıldan olan mebniye nedir? El harfu, el fi'lül madi, el emru bi gayrillem. Şimdi burada nefy edilen müşabihet, Mureb'in tanımında da aynısı geçmişti. Bu nedir? Sahibi Mufassal Zemakşar Hazretleri diyor ki bu münasebet şudur. Yani mebni asla münasip olan isim derken bu münasebet, bu müşabihet ne şekildedir? Şöyledir. O isim diyor asıldaki mebninin manasını taşıyordur. Tezammun ediyordur onu. Mesela diyor eyne. Eyne nerede? Eyne diyor bu hemze-i istifamın manasını taşıyor. İstifam manasını taşıyor. Dolayısıyla eyne ne oluyor? Mebni oluyor. Asıldan mebni olan harfe, yani hemze-i istifama müşabihet var, münasebet. Veyahut da işte ona benzemesiyle olur. ona benzemesi, yani onun manasını taşımıyor ama onun gibi. Mesela işte müphematlar, az önce örnek verdik, ismi işaret, ismi mevsuller. İsmi mevsul ne yapıyor? Sıleye ihtiyaç duyuyor. İsmi işaret neye ihtiyaç duyuyor? Söyle, müşarın ileyhe ihtiyaç duyuyor. Feinneha, işte bu müphemler, tüşbül huruf, harflere benziyor. Fil ihtiyacı ile sıleti, sıleye muhtaç olmakta, işte ismi mevsullerde, fil mevsulat böyledir. Ve hatta işte, ev sıfeti, ev gayrihima, değil mi? Veyahut da ismi işaretlerde müşarın ileyhe ihtiyaç duyması falan filan. Veyahut da münasebet nedir? Yani o isim, o mebni aslı mevkiinde vakı oluyor. İşte nezali gibi diyor mesela. Nezali. Bu diyor nerede vakı oluyor? İnzil makamında vakı oluyor. Pek. Ev veyahut da. Mebni birincisi bu. Mebni asla müşabi olan, benzeyen, münasip olan isim. Evvelte vaka'a vak olmuş, gayra mürekkebin, mürekkep olmadığı halde. Amil kendisinde tahakkuk edecek şekilde mürekkep olmayarak vak olan isim. Yani amil kendisine tahakkuk etmemiş. Hatırlarsanız demiştik ki, gulam zeydin. Gulam, hareke vermiyor. Gulam zeydin. Gulamda irab, tahakkuk, yani mürekkep olabilmesi için amil maneviyle ne yapması lazım? Mürekkep olun. Zeyd'in muzafın ileyhtir. Amil kendini tahakkuk etmiştir. Gulam. Ama gulam ismi muzaftır. İsmi muzaf. Fın irabı amile göre değişir. Mesela amil manevi ise gulamu Zeyd'in olur. Başına inne gelirse inne gulame Zeyd'in olur. Yani başına min gelse işte min gulami Zeyd'in olur. Gulamın irabı ona göre ne yapar? Değişir. Amili kendisi tahakkuk edecek şekilde terkipte yer almadığı için oradaki gulam lafzı da nedir? Mebnidir. Kime göre? Andel musannif. Musannif'e göre böyle. Peki. Ve hükmühü, mebninin hükmü nedir? Yani mebni terkipte yer almayan bir isim olduğunda veyahut da işte mebni asla münasip olduğunda ne ortaya çıkıyor? Netice nedir? Ve hukmuhu ve hukmul mebniyi, mebni hükmü en la yahtelife ahiruhu, ahirinin ne yapması? Değişmemesidir. Neden dolayı? Neden dolayı? L'ihtilafil avamili, amillerin değişmesine. Amiller değişiyor ama gel gelelim onun sonunda ne yapmıyor? Bir değişiklik meydana gelmiyor. Tamam. Yani amillerin değişmesinden dolayı ahirinde ne yapmıyoruz? Bir değişiklik meydana gelmiyor. Yani şimdi bunu niye diyor? Çünkü ahirinde değişiklik meydana gelebilir. Amiller değişmemiş. Aynı amil amilde ahir değişebiliyor. Mesela minar raculi, mine olmuş. Bak, minar raculi, minim ra'etin, minim ra'et. Min zeydin. Bak, min, sükun üzeri, sükun. Minim ra'etin kesre gelmiş. Minar raculi, mine fete gelmiş. Ama amilden dolayı değil o. Amilin onda, onun ahirinde değişmesine ne yapmaz? Bir tesiri olmaz. Çünkü amil tesir edebilmesi için mebni asla benzememesi lazım yani. Tamam. Şimdi bu mesela bu verdiğimiz örnekte min mebnidir. Mebni asıldandır hem de. Harftir. Bak ahirinde değişiklik oluyor yani. Oluyor ama amille bir ilgisi yok ki onun. Değil mi? O dahil olduğu isme göre ne yapıyor? Değişiyor. Elif lamlıya dahil olmuş. Elif lamlıya dahil olunca şimdi ne oluyor? Ona göre hareke alıyor. Hemze-i vasıl er-racülde fetadır. O feta ne yapıyor? O nuna verilmiş. Minar-racül. Minim ra'etin imra'edir. O kesre nuna veriliyor. Min Zeyd orada elif lamlıya karşılaşmamış mesela. Ne oluyor? Sükür meydana geliyor. Vel kabuhu, mebninin lakapları. Bir isim mebni oldu. Biz onu nasıl tesmiye ediyoruz? Ne diyoruz ona? Lakapları var mı mebninin? Var. Ve elkabuhu, onun lakapları, mebninin lakapları. Yani mebni mebni olduğu zaman da ona itlak edilen lafızlar nedir? Dammun. E diyoruz ki işte mündü. Mebniyün ala dammi diyoruz. Mebniyün ala dammi. Dam üzere mebnidir. Mündü. Ve fethun, fethadır. Eyne. Diyorsun ki mebni alel fethi. Ve kesrun, kesredir. İşte nezali. Diyorsun ki mebni alel kesr. Ve vakfun, vakf üzere mebnidir. İşte diyorsun ki kem. Kem. Mebniyün alel sükun, mebni alel vakf. Vakf üzere mebnidir. Evet. Vehiye. Şimdi mebnilere başlıyor. Vehiye o. Şimdi hiye zamiri niye getiriyor? Tenis burada habere itibarladır yani. Yoksa vehüve o mebni. Vehiye o. O ne? El mebniyat. O mebniler. Vehiye o. O neye itibarla? Yani ve tenisü bi itibar haber. Habere itibarladır. El mudmeratü. Zamirler ve esmaül işareti, işaret isimleri ve mevsulatü, ismi mevsuller ve mürekkebatü, mürekkepler, mürekkep lafızlar ve kinayatü, kinayeler. Tabi bunlar aslında bazı mürekkeplerdir mesela. Mürekkepler hepsi değil, bazı mürekkepler, sibeveyhi gibi mesela. Bazı kinayeler, bazı kinayeler, bütün kinayeler değil. Mesela kem, keyte, zeyte. Tamam da mesela filan kelimesi de kinayedir ama filanın, filanın, filanın. Ve esmaul efali, fiil isimleri. Heyhate, teraki, ne bileyim. Üffin. Vel asvatü, sesler. Bunlar hepsi nedir? Vel asvatü, bunu merfu okuyacaksın. Seslerin isimleri vel asvatü, sesler. Ve bazı zurufi, bazı zarflardan bir kısmı, bütün zarflar değil. Bazı zarflar, bunlar nedir? Bunlar mebniler. Mebniyet bunlar. Şimdi tek tek bunları ne yapacak anlatacak. El mudmeru mudmer, zamirden başlıyor. Zamir ne? Zamir, mavuda ali mütekellimin, mütekellim mütekellim olduğundan dolayı vaz edilmiş olan lafızdır. Yani kendi nefsine hikaye ediyor adam. Ben diyor, ene. Ev muhatabin, muhatap, muhatap olduğundan, hitap ona teveccüh ettiğinden dolayı vaz edilmiş olan isim. Ente diyorsan, idâkâne müzekkere. Enti, idâkâne müennes. Evet. Muhatap müennes olduğunda, enti, müzekker olduğunda, ente. Ev gâibin veya gâib için vaz edilmiş olan lafızdır. Gâib. Gâib nasıl gâib yani? Öyle gâib, tekaddeme zikruhu. Zikri geçmiş. Tamam. Zikri geçmiş. Peki nasıl geçmiş yani? Zikri nasıl geçmiş? Lafzan, lafız olarak geçmiş. Evet, manen veya mana olarak geçmiş. Evet, hükmen, hükmi olarak geçmiş. Tamam. Şimdi tekaddümü lafzi. Tekaddümü lafzi dediğimiz zaman bu tekaddüm melfuzan olur. Melfuzan. Bu melfuzan olan, telaffuz edilmiş olan tekaddüm de tahkikan olabilir, takdiran olabilir. Tahkikan, takdir. Darabe Zeydun. Darabe Zeydun. Zeyd dövdü. Kimi dövdü? Gulamehü. Gulamehü. Nedir? Gâib için vaz edilmiş. Peki o gâib zamiri nasıl bir gâibdir? Tekaddeme zikruhu lafzan. Zeyd. Zeyd'e racidir. Gulamehu değil mi? Gulame Zeyd'in. Zeyd kendi kölesini dövdü yani. Zeyd kölesini dövdü yani. Gulame Zeyd'in demek. Hü zamiri Zeyd'e racidir. O Zeyd'e takaddeme zikruhu lafzan. Değil mi? Takaddümen tahkikiyen burada. Takdiren oluyor nasıl? Takdirene de örnek verelim. Darabe gulamehu Zeyd'in. Darabe gulamehu. Darabe dövdü gulamehu, kölesini. Kim dövdü? Zeydün Zeyd. Yani hu zamiri kime gidiyor? Zeyd'e. Zeyd muahhar. Evet, lafızda muahhar. Ama lafızda takdiren mukaddemdir. Çünkü faildir. Darabe zeydün gulamehu demektir. Peki şimdi bir de dedi ki manevi takaddüm. Manevi takaddümle kastedilen nedir? Yani lafız açısından orada zikredilen bir şey yok. Mana açısından. Mana yönünden orada zikredilmiş. Şimdi bu da mesela nasıl örnek verelim buna? İ'dilû. İ'dilû. Adaletli olun. Hüve o. O ne? El-adlu. O adalet. Hüve o. El-adlu. Akrabul ittak. Şimdi huve zamiri nereye raci? Adle raci. Adil nereden anlaşılıyor? İ'dilu'dan anlaşılıyor. İ'dilu'dan anlaşılan. O zaman ne oldu? Fekâne mutekaddimun min haysul ma'na. Mana açısından geçmiş yani. Değil mi? Veyahut da bu kelamın bağlamından anlaşılır. Siyak-ı kelamdan anlaşılır. Diyor ki Cenab-ı Allah veli ebeveyhi. Veli ebeveyhi. Onun anası ve babası için de vardır. Veli ebeveyhi li kulli vahidin minhuma sudus. Anne babadan her birine altıda bir var. Veli ebeveyhi onun anası. Kimin anası babası? Veli ebeveyhi meyyiti demek. Öleni. Neyi konuşuyoruz? Miras. Miras. Miras olması için müverrisin yani geriye miras bırakan kişi ölü olması lazım. Varisin diri velev lahzaten bir an bile olsa varisin canlı müverrisinde meyyit olması lazım. Lemma tekaddeme zikrul miras mirasın zikri delle ala ennese ama burada var müverrisen yani müverris var burada. Değil mi? Bir meyyit olacak yani. O zaman manen ne yaptı? Zikri geçti. Bir de dedik ki tekaddümü hükmü var. Peki bu takaddümü hükmüyle kastedilen nedir? Zamiri şan, zamiri kıssa. Burada ne manen, ne lafzen bir şey geçtiği yok. Hüve, o, eşşan, dikkat, zeydün kaim. Zeyd ayaktadır. Hiye, kıssa. Zamir mühendis olsa kıssa oluyor. Kıssa tevhidinde. Müzekkir olsa şan, kıssa. Zeydün kaim, Zeyd ayaktadır. Yani ondan sonraki gene onun tefsiri oluyor. İşte Sami'nin nefsinde böyle bir tazim meydana getirmek için müpem bir şey zikrediliyor yani. Pek geçtik. Anlaşıldı mı? Ve hüve o damir. Şimdi bak ve hüve dedi ona. El mudmer. Tamam mı? O kastediliyor. Mahkemle nispetle. Şöyle tarifini yaptık. Dedik ki zikri lafzen veya manen veya hükmen geçmiş olan yani gaib için veya karşımızdaki kişiye hitap yönelecek o yönelecek kimse ki muhatap veya konuşan kimse kendine hikaye edecek o mütekellim. Bunlar için vaz edilmiş olan lafza ne denir? Damir der. Ve o damir iki kısımdır. Muttasilun ve munfasilun. Zamir ya muttasıldır ya munfasıldır. Fel munfasilu. Damir-i munfasıl. Fel munfasil. O munfasıl. Yani zamir iki kısım olup bu iki kısımdan. İkinci kısım yani. Munfasıl zamir. El müstakillu bi nefsihi. El müstakil. Müstakil olandır. Bağımsız olandır. Bi nefsihi kendi nefsiyle. Yani gayr-ı muhtacin ila kelimetin uhra kablehu. Kendinden önceki bir kelimeye ihtiyaç duymuyor yani. لِيَكُنَ كَلْجُزٍ مِنْهَا yani o cüzden, o kelimeden bir cüz olsun. Müstakil. هُوَ هِيَ اَنْتَ اَنْتِي اَنَا نَحْنُ ne bunlar müstakil. اِيَّاهُ اِيَّاهُمَا اِيَّاكَ اِيَّاَيَ اِيَّانَ bunlar munfasıl zaten. Bunlar munfasıl. Niye? kendi nefsiyle bağımsız hiçbir şey ihtiyacı. Ama gulamuhu, hu muttasıl, bak gulama muttasıl olmuş yani. Tamam. Evet, yani munfasıl demek el müstakillu bi nefsihi, kendi nefsiyle, yani telaffuzda, telaffuz ederken başka bir kelimeye ihtiyaç duymayan, aynı ismi zahir gibi Zeydun diyorsun. Zeydun, Zeyd, Hüve. Zeydun, Hüve, Hüve ne? Aynı Zeyd gibi yani. O da bağımsız. Vel muttasilu, muttasıl zamir ise, böyle değil. Nedir? Gayrül müstakilli bi nefsihi. Kendi nefsiyle müstakil olmayan, bağımsız olmayan, yani el muhtaç ile amilihi ellezî kablehu. Kendinden önceki amile muhtaçtır. Liyattasile bihi ve yeküne kel cüz'i min. Ondan cüz olsun. Tamam. Mesela işte darabtü. Etü zamir merfu. Muttasıl. Darabeke. Eke. Zamir mensup. Muttasıl. Gulamuhu. Zamir mecrur. Muttasıl. Peki o zaman. Ve hüve şimdi o. O damir, yani bu muttasıl, munfasıl olur dedik. İşte bu zamir, şimdi irabı açısından. Evet. Ve o zamir, yani bi'tibaril irab, irab açısından aksamın kısımları var. Nedir onlar? Merfu'un, merfu zamir ve mensubun, mensub zamir ve mecrurun, mecrur zamir. Şimdi ismi zahirin yerine kaim oluyor mu? Kaim oluyor. İsmi zahir neye ayrılıyorsa, hangi irapları alıyorsa, o zaman zamirde o irabı. İsmi zahir merfu olur mu? Olur. Mensup olur mu? Olur. Mecrur olur mu? Olur. O zaman zamirde merfu olur. Mensup olur, mecrur olur. Fel evvelani, ilk ikisi. Yani damiri merfu ve damiri mensup, muttasilun ve munfasilun. Zamirde asılan muttasıl olmaktır. Tamam. Asılan muttasıl olmaktır. Fakat bazen ittisale mani bir durum çıkar. Neye döner zamir o zaman? Munfasıla döner. Tamam. Muttasilun, muttasıl zamirdir. Liennehu el aslu. Çünkü aslı olan odur. Ve munfasilun, bir de zamir munfasıldır. Niye munfasıldır? Limani'in minel ittisali. Muttasıl olmasını engelleyen bir şey vardır. Ve thalithu, üçüncüsü, yani zamir mevcut ise muttasilun fakat. Sadece ve sadece o ne olur? Muttasıl olur. Fedalike, işte bu zamir böylece nedir? Hamsetü enva'in, beş nevi oldu. Bu taksimden hasıl olan netice hamsetü enva'in, beş nevidir. Bir, zamir-i merfu muttasıl. Darabtü, örnek vere vere gidelim. Zamir-i merfu munfasıl nahvu ene. Zamir-i mensup muttasıl darabeke. Ke. Zamir-i mensup munfasıl ma darabtu illa iyyake. İyyake. Peki. Bir de zamir-i mecrur muttasıl var. Söyle. Gulamuhu. Hu. Gulam muzaf. Hu muzaf. Peki. Şimdi birinci neviden başlayalım. En nev'ul evvelu. Birinci nevi. Zamir-i merfu muttasıl. Zamir-i merfu muttasıl nedir? Damiru darab tü. Tü zamir orada. Tamam. Darab tü. Tü zamiri. Ve durib tü. Bu da meçhul. Durib tü. Tü zamiri. Nereye kadar? İla darab ne? Darab ne? Ve ila durib ne? Durib neye kadar? Şimdi başla. Darab tü. Tü. Darab na. Na. Darab te, te. Darab tuma, tuma. Darab tüm, tumu. Darab ti, ti. Darab tuma, tuma. Darab tünne, tünne. Darabe, tahtında müsnedir. Hüve. Daraba, elif. Darabu, vav. Darabet, hiye. Tahtında müsnedir. Darabeta, elif. Darab ne, nun. Anlaşıldı. Duribe de aynı. Ve nev'u thani, ikinci nevi zamir merfu munfasıl ise nedir? Ene, enedir. Nereye kadar? İlâ hünne, hünne kadar. Niye eneden başlıyor? E'araful ma'arif odur. Ene. Eneden başlar. Hünne en düşük ma'arif. Ene, nahnu, ente, entuma, entüm, enti, entuma, entünne, hüve, huma, hüm, hiye, huma hünne. Tamam. Ve salisi üçüncü nevi. Yani zamir-i mensup muttası. Bu da şimdi iki kısma ayrılacak. Amili itibariyle. Niye? Çünkü ya fiile muttasıldır. Nahu. Darabeni derken ya. Nereye kadar? İlâ darabe hünne. Darabe hünneye kadar git. Darabeni ya. Darabe na na. Darabe ke ke. Darabe küma küma. Darabe küm küm. Darabe ki ki. Darabe küma küma. Darabe künne künne. Darabe hü hü. Darabe huma huma. Darabe hüm hüm. Darabe ha ha. Darabe huma huma. Darabe hünne. Darabe. Şimdi bir de ya fiile muttasıl olur dedik ya da fiile muttasıl olmaz. Tamam mı? Fiilin dışında mesela harfe muttasıl olur. İnneni. İnni inneni. İnni inneni. İnnena. İnna innena. Na. İnneke ke. İnneküma. İnneküm. İnneki. İnneküma. İnneküm. Şey innekünne. İnnehu. İnnehuma. İnnehum. İnneha. İnnehuma. İnnehünne. Tamam. Bu da böyle. Ve nev'u râbi'u dördüncü nev'i. Neydi o? Zamir-i mensup munfasıl. İyyâye. İyyâye. İyyâna. İyyâke. İyyâküma. İyyâküm. İyyâki. İyyâküma. İyyâkünne. İyyâhu. İyyâhuma. İyyâhum. İyyâha. İyyâhuma. İyyâhünne. İlâ İyyâhünne. Şimdi bu İyyâye meselesinde ihtilaf çok. Kimisi demiş ki zamir hu'dur, iyya ona işte kürsi için gelmiş. Kimisi demiş iyya zamirdir, hu o belirtendir. İyyahu hepsi zamirdir. Burada yani tercih edilen görüş zamir iyyadır diyor. İyya zamirdir, munfasıldır. İyya, peki o hu, o levahik de hu, huma, hum, ha, huma, hünne, ke, küma, küm. Bu da nedir? لِلْدَلَالَةَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ yani. Tamam. Efendim, mütekellime, muhataba, gaybete delalet etsin için bitişiyor o. İfrada, tesniye, cem'a, tezkir, tehnise delalet etmek için bitişendir. Muhtar olan görüş budur. El-Hamisu, beşincisi. Beşinci nev'i neydi? Zamir-i mecrur muttasıl. Zamir-i mecrur muttasıl. Bu da nedir? Ulami derken gulamideki ya zamiridir. Ulami çek yapalım. Ulami derken ya. Gulamuna derken na. Gulamuke derken ke. Gulamuküma derken küma. Gulamuküm derken küm. Gulamuki. Gulamu. Küma. Gulamukümne. Ulamu hu, ulamu huma, ulamu hum, ulamu ha, ulamu huma, ulamu ve li, ikincisi li. Bu ismi muzafa bitişti, bir de harfi cere bitişen. Li, li derken ya, lena derken na, leke, leküma, leküm, leki, leküma, lekünne, lehu, lehuma, lehum, leha, lehuma, lehum. İlâ gulâmihinne. Ve lehunne. Evet. Fel merfu'l muttasıl.